Acto la Sierra América, Simpro System Lounge. Acto la Sierra América, Simpro System Lounge. Better no danu apa jojon la gede ati better no danu apa jojon la gede. Apala Simpro, apala sinko kamara Besi besi be, ota lulu bajero barolu wa komani je kodu. Oba ladunko, omo tani o majolo, abani konda, ikoko ole jokuta. Ero ibi ti waro, ire lo jasi kwa. Bajero baro luwa ko mani je kodu Oba ladun ko omo tani o majolo abani konda ikoko le jokuta ero ibi ti woro ile lo jasi fuwa Jese ti koloko lo ti kusile mo bi ya la yara die ko lo de be lo woro ajana ku ole kan ba to ma meri so ti je o jero tu meje se koloko lo ti kusile mo bi ya la yara die ko lo de be lo woro ajana ku ole ko ba to ma meri so ti je ma wo be o ma wo be soni ade mi o ma wo be African beat ma wo be awon lote jonika mama se ta wa o tara won ni won ma wo be awon bi jonika mama se ta wa tara won ni won ma wo be o ma wo be soni ade mi o ma wo be ma wo be o ma wo be African beat ma wo be I want to let the tonic of my mind say that I want to be one who says I want to let the tonic of my mind say that I want to be one who says I want to let the tonic of my mind say that I want to be one who says Ema wo be I want lo te toni soni ade shiwere baba won lo si ma wo be I want ya toni soni ade shiwere baba won lo si wi woni lati ma dupe lowo gbogbo romode pelu ragba to nfe ti wa ani kun do ra ni kun omo ani kun asiki e ko lopo fun gbogbo gbogbo yin ni mo kini gbogbo nigeria gbogbo africa titi lo fi de ilu romo tori pe omode ba ma wu soni ade to ni ila gbalagba ba ma wu Soni ade to ni Tiwe tagba lo fe ti soni ade Omode tagba to fe ti soni ade inu ile tabi lode inu egbe tabi laujo idi mari madoji ti aso ti we tagba to fe ti soni ade omo de tagba to fe ti soni ade inu ile tabi lode inu egbe tabi laujo idi mari madoji ti aso. Mo dupe mo to pada eni ta se lore ti o dupe bi ona sa ku ni leru lo ni o tori malu ti o ni ru oluwa lo se sisi eni ti o lowo ti o lewu bo ba leni lara oro ku se aba igba yi ni momo asiko yi ni mo gba pe ni an la so mi. O ye ka ma fiye won wi pe awon ro lo te won fe won ko a de bi ti a fe de sori pe a se se bere ni o e ti won aya to ba ya won fe ran ton ba ran a wa di. Ogbon polote eti titan polote to ku leyin eti yin adi kinani ase o ta tinbiru kinani ase o ta tinbiru ao binu elu ao binu omo kile ni ase o ta tinbiru. Yo te digo. jewure jewure ojo te tin ti agunto agunto ojo te tin je tolo tolo babaradi a o de le jewu kile ni aso ta ti minu kina ni aso ta ti minu a o binu alu a o binu omo kina ni aso ta ti ti meji ni tafaji won ta shawa ori si si meji ni tafaji won ta shawa Mama Jomolo Nibi igi nibi wolimo Mama Jomolo Ah Molowo Moloda Molonda won leyin wa da ku boran gangan awa ṣẹ̀sí. Apuni jẹra buni, afini ṣẹ̀sí jẹra afini ṣẹ̀sí. Iduro soro, iduro gbesi. Iduro soro, iduro gbesi. Iduro gbesi, iduro gbaya. Iduro gbesi, iduro gbaya. Iduro gba koko, iduro gbaje. Iduro gba koko, iduro gbaje. Olodi pa funra dani loro to gba gbe ola. Olodi pa funra dani loro to gba gbe ola. Ti ba fe si bi ranti o ranti pe ikunbe to ba fe wa rika. Ko se ranti ati sun e iwa ika iwa ika iwa ika ko pe ka ma dagba padarugo sugbon ojo ra ti sun lebo ọdún lè ní ọgọ́rin ọdún lè ní báyìí náà máa rí wọ́n tó owó tọmọ tàlá.